گران مخترم آردن کو دا مولانا مفتی مجتبہ امیر صاحب دا دورہ تفسیر قرآن دا 82 نمبر 61 چپا مدرسہ جوائر القرآن سلیم خان کی 15/8/2007 کی شوئے دے دی دا ملائی دو پتہ یا ساتے اشاعت توحید سنت 61 اینڈ سیڈیز مرکز دکان نمبر 23 عبدالرحمن پلازا نزدی مین چوک جانگیرہ روڈ سوابی پروپرائیٹر انور شیر توحیدی موبائل نمبر 0301-5710-124 فلار د بسادیانو ولما جا موسی لمی قاتنا هر کله چراغ موسی علیہ السلام ملاقات زمنگلا وکلم رب او خبر وکړ سر رب ددو نو خبرو شوق مزه ولا وکړای خبرو قال و اذا رب ورامي ارینی اوخه ما تزان دی انظر الیکا جزو ګورم تا تا ارینی ذاتک اوخه ما تزان دی انظر الیکا جزو ګورم تا تا قالا لانترانی اللہ ارتوی لانترانی تچاری ما نشلی دے تما نشلی دے قالا لانترانی ولیکن انظر الالجبل دا سوال موسیٰ علیہ السلام کرو شما تا اللہ زانو خیا او دا سوال صورت بقرہ کی تیرشیو بن اسرائیل ام کرو چه قالو ارن اللہ جارتان فاخذتکم سوائقا وانتم تنظرون اگئی چه سنگوی اللہ را تمخامخ او خیا نو تندر پیرا پریوت او موسیٰ علیہ السلام اغو گوختو چه اللہ ما تزانو خیا اغو بانی تندر را نگه اغو تا دا سی کلام شروع شو دا فرق سده دا فرق دا سوال کولو ده بانی اسرائیلو چه سوال کهو نو دا زد او دا عناد دا وجه کهو او دا اغی سوال دا بیادبای دا وجه دا بیادبای دا وجه او دا موسیٰ علیہ السلام سوال دا مینی دا وجه دا اغو خبرو بانی مین شو اللہ رب العزت وار سره خبر یو کړی نا خبر ولا مزه ور کړه نو دا سینو کلا کلا د چا خبر سړی له مزه ور کین سړی وی چې ماولی دی نو دا موسی علی السلام له خبر مزه ور کړه او پاغي باندې مایل شو نو د مینی د واجنوي الله ما ته ځانو خیام قال لن ترانی وین الله تویت منی شلی دی ولکن ذل الجوال لیکن وګوره دی غارتا فاین استقرر مکانو فصوفا ترانی نو کده ایک لک باتشو پخپل زائی باندین فصوفا ترانی نو زردہ چما بوینین فلما تجلا ربو للجبل نو ارکلا چی صدیقہ اکڑا رب دی یو بریخنا اکڑا تجلا ربو بریخنا اکڑا رب دی او صدیقہ اکڑا رب دی رب دو للجبل غرطا جالہو دکان که دیلر ریزا ریزا وغر موسیٰ سوائقا او پریوتو موسیٰ علیہ السلام سوائقا بیوشا وغر موسیٰ سوائقا او پریوتو موسیٰ علیہ السلام بیوشا فلما فاقا هر کلا چرا بیدار چو موسیٰ علیہ السلام پوشو قالا نویوی سبحانک فاکی اللہ تو دو نقصانونا او پا دنیا کی دلی دونا توب تو الائکا ذرا گردم اتاتا وانا اول المؤمنین او زیما دا اول ایمان راڑون کو نپده بانده چه تا پا دنیا کی نشیلی دیم وانا اول المؤمنین او زیما دا اول ایمان راڑون کو نپده چه تا پا دنیا کی نشیلی دلی وخر موسیٰ سوائقا گورا اسی او خبر کوما مسالکم زن خلق د قرآن مجید آیاتونه او یا حدیثونه په داسې طریقه باندې وای چې هغه پښتو تراړی او دا بی ادبی ده بلکې ځنې عالمان ذکر کوي چې دې کې د کفر یاروم ده د کفر یاروم ده اگر خلک یو قصه کوي قصه نقلی کفر کفر نه باشد خلک یو قصه کوي وی سړیو نو وی چیر استاسو با قرآن مجید کی سو غلطائی دی وی سو غلطائی دی وی یو خدا غلطی دا استاسو قرآن کی ویلی دی وخر را موسیٰ چی خر دی موسیٰ علیہ السلامو حالانکه دی موسیٰ علیہ السلام خر نو خر چی وو نو آغا دی عیسیٰ علیہ السلامو نو دا استاسو با قرآن کی غلطی دا نو دا ٹکول غواری وخر را موسیٰ پزای وخر را عیسیٰ ویل غواریو دوی مو استاسو قرآن کی غلطی دادا چی ولکد نادانا نوحن چی نو علیہ السلام تیویلی دی نادان او نو علیہ السلام خو نادان نو نو علیہ السلام خو داناو نو ولکد دانا نوحن ویل پکار دی دانی دی ویل پکار چی نادان نوحو دا بی ادبی دو قرآن دا او دا په داسې مجلس کې ناست هم ناروا ده چې دا ځینې خلک دا کیسه وکړي او نور ورپورې وخاندي ای مزه وکړه نور لسور کی مزه ورکی نو دا خیر د عالمگیری وګورئ بزازی وګورئ بیا واته پته ولګي چې خبره چرته ځي خو لکه زه صرف دا وم چې د دې خبرو نه ځان ساتل پکار دي نو قرآن مجید آیات په ګپونو کې ویل نه دي پکار ځینې وایي ونسنی علیک الخیر او په نوسی باندې خیر دی وانوسنی علیک الخیر او پنوسی باندې خیر دی وی کبیګیره پنوسی او باسه خیر دی زنه خلق دا وای او زنه داس شروع کی نور آیات یو پس سابق الخيرات خیراتون لمنډه وهی زنه دا وای پس سابق الخيرات یا داس نور ګن آیاتنا یا یفت تالیات ذکرند تالی په غاړه ذکر کوي فتالیات ذکران وی ده تالی پا غالا ذکر کوئی دا سیو نده دیر زیاد تی دیر زیاد تی چی لگی آئی او آیاتون چی کمینو پا بدل بدل طرف باندی آڑی مسکال زررتنو یو مسکال خوکا دا ناروا دی دا دا قرآن مجید بیادبی دا قرآن مجید دا آیاتونو بیادبی کلی دا دین ازان ساتل پا کار دی یخشا علیه الکفر دے باندې کوفر یاره ده نو قران مجید د آیاتونو په غاب کې ویل بیا د بای کې ویل تر دې ځای پورې کچرته صحیح مقصد هم د قضای جوړیږي خو خپل غاب لا آیات راړولي آیات ویل لري په کار خپل غاب کې دا ناروا دي فخر موسی سوایقا فلما فاق قال سبحانك تبت اليك وانا اول المؤمنين عظيم اول ایمان دارنا په دې مساله چه اللہ دنیا کی نشلی دے قالا یا موسیٰ انی صفیتو کالا ناسی نوی اللہ اے موسیٰ یقیناً زچے مانو اس صفیتو کا ما غرکڑے تالا را علا ناسی پا خلقو بانے بے رسالاتی و بے کلامی بے رسالاتی پا زما پا پیغاماتو ما در خپل پیغام در لے گلے دے و بے کلامی او پا خبر و زما تا سرا چه ما سر خبری کڑی دی فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين نوني واغا چې درکړم دي تا ته په مضبوطیا او په بیان باندې فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين او شاد قدردانو نه زما چې دلا په کلام درکو دا د آسماني کتاب ادب چې فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين الله د خپل کتاب ادب په خپل کوي فخذ ما آتيتك اونی واغا چه در کلمی دی تا تا نو قرآن اونی وا نو قرآن بپری دی او بل سپسی بروان شی فا خوز ما آتی توک اغا وقت توراتو نو اس قرآن دیگنا و کم من شاکرین او شت دا قدر دانو نا دا اللہ دا نعمت قدرو کا دا اللہ دا نعمت قدر فل یورا علیک کنا دا اللہ نعمت تی پتا باندی اولی درشی تا دی قرآن تناستی او قرآن دی وای او قرآن دی زکای او پا قرآن دی عمل کئی او قرآن دی بلتا بیانه چه بتا بانی قرآن اولی دی شکنه و کم میرا شاکرین او شد دی قدر دانونا و کتبنا لو فی الواح او لکلی و منگ لکلی و منگ دلرا فی الواح پا تختو که من کل شیم موجتا و تفصیلا دار یوسینا نسیت و تفصیلا او وضاحت لکل شین داری ضروری مسئلی دی دینا نصیتو نومو داری مسئلی وضاحتو و تفصیلا لکل شین او وضاحت پارا دا هر یو سیز دا هر یو سیز نزمونگ نمونه پا کیو نا لکل شین نموراد از ضروری مسئلی دی دین لکل شین دا پارا داری ضروری مسئلی دی دینا فخوزا بی قوا نونی و دیرارا پا مضبوطی ها دا عمل بی قوت العمل و درس و مضبوطی ها ده عمل و ده درس بانده لوله ای و همون قوم که یا خضو بی آسانه ها او حکم که قوم تا دی یا خضو بی آسانه ها چه عملو کی بی آسانه ها پا خیسته و ده بانده نو ها طول خیسته و اضافت بیانی دی بی آسانه ها پا خیسته و ده بانده ده تختو کی جسی دی ها طول خیسته بیا سن یا پخیستاو دے بانے یا مراد تے وامیر دی ساوری کم دار الفاسقین یاقیناً او بخیمتاو سان جام دما تون کو دو کم دا اللہ چکم کسان دا اللہ حکم نماتین داگے انجام باتاو خیم ساوری کم دار الفاسقین یاقیناً چو بخیمتاو سان زردہ چو بخیمتاو سان کور دما تون کو دو کم دا اللہ ساسرفان آیاتی اللذین آیا تکبرون فی الارض دا دین او فائدہ سو کلی دا ذکر کئی تورات اسمانی کلام آنخو میں دارو لے گا نصیحتم نے وضاحتم نے خوار سوک بتی فائدہ لی نداوی چھ دا اسمانی کتاب ناو فائدہ سو کلی فائدہ بتی سو کلی او سوار سر قرآن دے ندا قرآن ناو فائدہ سو کخلی ندا قرآن نا اللہ رب العزت آغا ذکر کئی ساسرفو ان آیاتی اللذین آئے تکبرون فی الارد زردہ چوابڑو ما دخپلو آیاتونو نا دخپلو آیاتونو نا بیوارو ما اللذین آئے کسانے تکبرون فی الارد چاگئی زان غڑ گنی پس ما کے بغیر الحق نامناسب چی پس لکے تکبر دے نو آغا بدا اللہ دی کتاب نا فائدہ نالی خاضب اس چی کم دنو قرآن تکے نما چھنو سارا بناستے ما وی پاوے ہے زبوس لکم پا کلک پرش پا نکی نما دا زمانگ نا نکی گی دا با دا چاپ پلا روکی دا ہوئی دا زمانگ نا نکی گی منگا چھ کمدنو چنو سر نشو کے ناستے دا زان غٹ گنی منگ با اس قرآن وای وی ساسرفو ان آیاتی اللذینا زردہ چوابڑو ما یقینا چوابڑو دخپلو آیاتونو نا اللذینا کسان یا تکبرونا فلارد آیاتونو نا بیوارم سمت لب مظہری ذکر کئی مدارکم ہوئی سامناوہم انفام القرآن و درک آجائی بھی سامناوہم زردہ چھ من بکم دی لرا بن بکم دی لرا دو پوئی دو قرآن نا و درک آجائی بھی او دو قرآن مجید دن آشنان آشنان اکتونا چھ زن پزمان کی غٹ گنی او گناہو نا کئی او دا اللہ دی کتاب خلاف کئی نو اللہ وی زبے دا قرآن دا پوئے نوارو ما زرکی عینا دی او زدی خازن ذکر گئی وی عوقبو بی حرمان الہدایت لعینا دیم عوقبو بی حرمان الہدایت لعینا دیم زرنو کے عینا دو او زرنو کے بغضا حسا دو نو اللہ رب العزت دا ہدایت نمارو مکرل اللہ والا ہدایت وارنکو نو دارنگی چھے کالا سڑکی تکبر راشی او بدعات راشی نا اللہ رب العزت دو قرآن مین انا نصیب کی او اللہ دو قرآن پوی انا نصیب کی دو قرآن پوی اللہ رب العزت نا نصیب کی نارنگی زنونی مصری رحمہ اللہ قول لے عالمان ذکر کی مدارکم نقل کردے اب اللہ ان یکرم قلوب البطالین بمکنون حکمت القرآن اب اللہ ان یکرم قلوب البطالین بمکنون حکمت القرآن اللہ انکار کی تدی خبرنا چی اللہ ری دا باطل پرست زلونا پا قرآن عزت من کی دا قرآن پا علم دی اللہ دا باطل پرست زلونا عزت من کی ان یکرم قلوب البطالین بمکنون حکمت القرآن اغیلا اللہ رب العزت دا قرآن پوی نور کی باطل پرست دا بوی زنی وی عجیبه کار دی را عجیبه کار دی وی دی آیاتونو نوی دا پنج پیریان دی آیاتونو نو دا راو باسی وی پلان کیسه خوب که دا خبری نکی یا خود ندا نراو باسی وی سڑی ایلی دی پی پوی اکرو پا دی آیات دی پوی اکرو اللہ وی بیدتی پا قرآن نو پویگی اغل اللہ دا قرآن پویا نوار کئی نو اغتنا دا دا توحید و دا سنت مسئلہ را استلے نشی اغتنا اصلاح دا معاشری را استلے نشی چا اغتا هر آیاتنا دا معاشری اصلاح را او باسی اغتا آیاتونونا و دا سورتونونا دا دور مناسب خبر سکی حکمت دا وقت مطابق خبر کل چا دا وقت مطابق خبر را او باسی و دا خلق اصلاح تیو کی دا دار چا کارنه ده تک دا شانی نزول بزوتای سبزوتای شانی نزول بزوتای وی بچه دا پا دی باره که نازل شوی دی اومخ که دا او دا با وی چه ها ویره صورت بقره مدنی صورت دی او سلویخ پکی رکوگانی دی او دو سوچین سی پکی آیاتونی دی دور پکی کلمات دی دور پکی حروف دی او پا دی که اللہ دا غواه والا وقت که ذکر کرده دا زبا مخ که لکا زبا مخ که دا با وی زال تک تا لبزی ترجمه وکی لبزی ترجمه دا قرآن پویا ندا یو سره داوی چه لبزی ترجمه دا قرآن پویا دا او پلان کی پا که سیغی راوی استی سیغی راوی استل دا قرآن پویا ندا داو دا قرآن لبزی خدمت ته دا قرآن معنوی خدمت دا ده چه دا عقیده اصلاح تیو کا دا عمل اصلاح تیو کا او دا دور مطابق خبرت راو باسا اصلاح تینا دا دورو کا چه استا دا وقت مطابق خبرت راو باسی نوی اب اللہ این یکرما قلوب البطالین دا شیعگان قرآن نوی وی کنا قادیانان ایم وی بریلیان ایم وی خواهی پا قرآن پویی گی نا قرآن ویلو سره سره مشرکان نی ویلو سره سره دا قرآن مشرکان نی اب اللہ اللہ انکار کئی دا قرآن علم اللہ ارچالا نور کئی دا ارچالا اللہ نور کئی دویمه دا بطال مانه دا سست اللہ ناراستو لا علم دا قرآن نور کئی چه دا قرآن مجید علم تا ناراستی او ناراست ناراستو تا کی چه دا درس تیمی دی ودا بڑی گرائی بڑی بگرائی خواه بیا ٹیم شو وه بیا تر ما مکینو بیا تر ما خواه مکینو او دا ناراست ناراست کی گی نو پا دبانه دا اللہ کتاب دے پزان بوچ کئی نو نو چه دے بوچ کئی نو اچه دا اللہ کتاب پزان سو بوچ گنی نو اغل اللہ دا اللہ کتاب ور کئی نا دا چه دا اللہ کتاب تا پا مینه بانده ناستی او راسته سر را روانی نو اغل اللہ رب العزت دا قرآن علم سکی ور کی بطال سوس پوس اغل اللہ رب العزت دا قرآن علم نور کی نو اب اللہ ان یکرم قلوب البطالین ویوکنون حکمت القرآن او بزما که زان غٹ گنی پا دنیا بانه مسته او پا دنیا بانه زان اوچت گنی چه بس منگل دنیا را کرده شوی دا او منگل چه کمه منگا پی ایچ او ڈی کرده دا منگا پا ایم اسلامیات پلان کیسه او خو ایم اسلامیات ته ایم اسلامیات ته نو ایم اسلامیات کسی چل لی صورت بقاره ترجمه پا کیلا بیلی دا او اگه خوم تشل لبزی ترجمه چه کمدنو دا غلا زوتا کرده دا امتیان لازو تا کرده خدای دا پارا خوٹه که نده بیلی دا عقیده دا اصلاح پنیت خونه دا بیلی دا عمل دا اصلاح پنیت بانه خونه دا بیلی خو امتیان لازو تا کرده لکه سره چه انگلش زوتا اینو انگلش زوتا ای سره اینو اخو دی لازو تا کرده وا نو دی وی اخو خو ایم اسلامیان ته او پیچ دی کرده او تی تی ده چشه تی تی ده اخو تی تی ده اخو ای تی ده اخو دا ده نولی اخو دا ده دا قرآن بس بس شو قرآن نمور شو نو چه پا دی بانه زان سوک مور گنی نو اغل اللہ دا قرآن علم نور کی نور کی دا زنام دا علمان ویسا البرهان کی زرکشی رحمه اللہ ذکر کی شیخو بلکل کار نکی دا قدر و سپیکر مالا خلو راوی استو برهان کی البرهان زرکشی رحمه اللہ اغوی لا یجتمع فهم القرآن والاشتغال بحطام الدنيا لا يجتمع فهم القرآن والاشتغال بحطام الدنيا في قلب المؤمن أبدا لا يجتمع فهم القرآن ده قرآن پويا والاشتغال بحطام الدنيا او ده دنیا پس زنو بانده مينا ده طول ده دنیا ده پیش دی ده و طول پا دنیا کشمار دی ده ده مينا دان جمع کیگی فی قلب المؤمن ابدا پرلو دا مسلمان کے چارے اوم اگا دا مسلمان پزڑک کی نشی جمع کی دے دا مسلمان پزڑک کی دا یوزائی کی دے لنشی یا تکبرون فی الارد بغیر الحق دارنگی اگا ذکر کئی آ ذکر کئی وَمَن لَّمْ يَكُن لَّهُ عِلْمٌ وَفَهْمٌ وَتَقْوًى چچاله علم نشتا او فهم نشتا او گناهونو نه ځان بچ کول نشتا وتدبرن مَن لَّمْ يَكُن لَّهُ عِلْمٌ وَفَهْمٌ وَتَقْوًى وَتَدَبَّرَ لَمْ يُدْرِكْ مِن لَّذَّةِ الْقُرْآنِ شَيْئًا هغه د قران د خوان ایس حاصل نکوه هغه د قران په خوان باندې پوه نه شو لَمْ يُدْرِكْ مِن لَّذَّةِ الْقُرْآنِ شَيْئًا چه پا قرآن بانی پوانشو معنی بانی پوانشو او د قران مجید په مقاصد باندې پوی نه شو نو ته د قران نه هیڅ خواندوانه غوسته وی صاحب شیخ صاحب کله کله وی وی افیزان وای افیزانو وی الله لوی نه مد در کړل چې قران درته یاد دی خو ارمان ارمان چې په هیڅ خواند قران پوی نه شوی لکه تو تی د الف لام میم نه شروع شي په ورناسه و دروي خو د خواند قران نه پوی نه شوی دا چې د قران مجید او یقیني دا چې د قران مجید په معنا پویږي او په فهم او په سوچ سره وای بیا قران مجید ډیر مزه کوي بیا ډیر مزه کوي اسه خدای الله کتاب دی اسه به مزه کوي خو چې فهم او پوی وسره نو بیا ډیر مزه کوي نو دا لم یدرک من لذت القران شیئا یا تکبرونا فی الارض بغیر الحق نو آغا دارنگی اعتصام دی شاتیوی کی آغا هم ذکر کئی چی اللہ رب العزت پاک کزرونو تا دا قرآن پویا نصیب کئی او چی کم زرک بدعاتی نو آغیل اللہ رب العزت دا قرآن پویا نصیب کئی صفیان رحمه اللہ ذکر کئی علم القرآن ذکر لا يحبه الا ذكور من الرجال علم القرآن ذکر لا يحبه الا ذكور من الرجال نو قرآن علم نار ده نار او دا پا ناران پا سڑو که دا نارانو خوخی دا هر سڑیم دا هر سڑی با قرآن سرمینه نکی دا نارانو خوخی لا يحبه الا ذكور من الرجال نی خوخ مگر ناری نو که دا ناری نو پساڑو کې چې نری من آغا خوخی یا تکبرونا فی الارض د دنیا مینا او د دنیا کارونا او د قرآن پام چې ټول مینا دنیا طرف تی او قرآن زکی ندانی کی هم خدا خواهی و هم دنیا ایدون هم خدا خواهی و هم دنیا ایدون این خیال استو محال استو جنون هم خدا خواهی و هم دنیا ایدون ام خدای غواړیم دنیا ای محال استو ای خیال استو محال استو جنون دا چی خیال لی محال لی لیوان توب دین یا تکبرونا فی الارد بغیر الحق چیزان غرگنی پزماکی نامناسب و این ارو کل آیت اللہ منو بیا او کدیوینی ارائیوانخا نده ایمان نرادی پدی باندی و این ارو سبیل الغی و این ارو سبیل الرشدی او کده وینی لار ده دایتو نو لایت تخیدو سبیلا نو جوڑی دیره لارو اگه باندی نزی دایت لار باندی نیروان وین رو سبیل الغییت تخیدو سبیلا او کوین دی لار ده گمراهی میلس وینی او یا چه کمدن نورا ده گمراهی لارو وینی بیار پس نیغ روانی تیوی لا و سیڈی لا نیغ روان دی خوک نرازی نو قرآن لنرازی او کووینی لار ده گمراهی چیز انجیوز میٹنگ ده ترموز پیم زن سر راغستی او دا نیغ برا روانی و این یارا و سبیل الغایی او کووینی ده لار ده گمراهی نو جوڑای دیر لار ذالکا بیانم کذو بی آیاتنا دا ده وجنا چیخینا ده زار خرد کرنه ده ده در اغدن کرنه ده زمنگ آیاتنا و کانو هنا غافلین او ده ده داغینا نا خبرا والذینا کذو بی آیاتنا او کسان چې دروغدنی گرنی دی زمنگ آیاتونا او ملاقات رستانه ملاقات داخرات حویتت آمالو هم دوله دی عملونا دی برباد دی عملونا دی حال یجزونا الا ما کانو ی عملون بلنی شوار کول دی لرام گراغ چی دی عمل کو و تغضا قوم موسیٰ عبادی من حلیم دوس فسادگر و فساد شورو کو سامیری اغه فساد شروع کو وات غزا قوم موسی ان بعده من اولی ملان ده صدله خوار او جوړ کو قوم د موسی علی السلام من بعدی پدتلو د موسی علی السلام نه تورتا موسی علی السلام چې کوی تورتا لاړ نو دی ځان لا سخه جوړ کو سامیره په کی پیرو اب ګراو د انګل میدان تا او بټای جوړ کړوا بټای او ناغی ده لاندی ده سخی قالب ایخه او لاندی ده سخی قالب ایخه او خالکو تایوی توبه ستاسو موسا قبول شی تاوزو فرعونیان نکالی نیدی را تختولی زکم بر اسرائیل چی راتلل نو دا فرعونیان خو کافیرو جنگی کافیرو او ده جنگی کافیر نا چه مال پس طریقه راڑی نو راڑی تینا نو آغی تا خو کالی معلومو نو آغی زان لکالی دا آغی دا کورو نرا پت کریو آغی زان سر راوڑیو نو سامیره و تایست تاسو بخاری منزو شی تاسو دا پیرانیانو کالی ندی را پت کری آتاسو کرو کورو رو که ندی پراتا نوی پراتی دی ویزو زی خو خدایشتی لرکو ما نو دا آغا دا ور بل کرو آغی تا ورلڑا کرو خپل سامیره آغا طول خپل سر ورلڑا کرو آنو رو خلکو می پیر سے بولڑا کرو مونگ بیم بولڑا کرو رټول راړل او سری هغه ځای ته ورلړه کړل هلته کړی غونته جوړ کړو هغې ته لاندې اور بلېده سری ویلي کېدل لاندې سورې کړو لاندې روانو لاندې ورته د سخي قالب جوړ کړو سخي قالب ورته لاندې جوړ کړو هغه سره هغې ته لړل لړل ټول پکې دغه شو اور باندې ختم شو خبره او بس سامیری کاڑی په شا باندې واړو او لاندې چې کمې سخي قالب نه سخی راویسته خدم ازی سخی جوړ شوی او قالب کې چې سره یو شو نو قالب کې سخی جوړ شوی او دای ته یو ګوراتا او ګوراتا ای د کناسخه دا اورسید کنا نو د سخی باندې خوده یې سره مخکنه روک مينو دی خو چې څنګه د وبون راوتلو نو خار اخر اوجت شه او ډایری کی چې کدل موږ له سخی په کار دی اچ هغه ولیدو رولا خبره دغه شو او بیا هغه وی جوړکړې داسیو چاغې کی کاغو هغه سوري کړیو او هغه و د سین غاړه او د سین غاړه تاوام لګینو هتا و تاسو تجربه کړی گینی دا ماشومانو نا تپوسو کئی دا چانا ماشومانو نا گینی مڑا تاسو طولو ماشوموال تیر کرده گینی نو لکه خیر ده او گو رئی چه شوطل آسده اوری بی آده شوطل نا پنکی جوڑ کی جوڑی کنو جوڑی شوطل باین داشت داشتی که و داشتی که پرر آخد مازی اغش پیلی وی نو نا داغی که سخو کمال نی چه اغا پکی خارا وا چولا خاری ماری پکی نی چولی بنگلے کی خدا دل بدل سوری او آغا چکم دن شپیلے وی دا آغا شانتے دا سیدل بدل سوری پا کی کڑیو انو چاوا برارو ناغی بویو ہوں بیکڑل نو بعد بیو غرزولو نو دی باوی جوڑو ہو کارشما دا نو بس دز پسجدہ واتا پریواتل نو بیا خواه تم بعد غرزا ہے تم خدای شوی پا دی بعد غرزول اس خی خدای کڑیو ناو بچ کم دن آوا پا کرالا آجوڑ آوا دا خدای تج د یو आवाज د وجه بن اسرائیل دز په سجده باندې پریوتی واتغزا قوم موسی ام بعدی من هلیم او جوړ کو قوم د موسی علی السلام رسول له موسی علی السلام نه کوئی تورتا من هلیم د سرو دینا ایلانسخه جاسدان تشجوسا ایس شپ کې نور نو جاسدان تشجوسا له خوار چې داګه د پاره आवाज تو شواز بنکار غونډه وکاو عالم یا راو آئین گوری دائی آنو چه قیرند آسوی چه دے لائیو کرلی مهم خبری نکی دی سرا ولای دین سبیلا آو نخی دی تلار اتخذو و کانو ظالمین جوڑ کدی دی سخیل را خدای و خدای سرای اونی و کانو ظالمین آو دیو ظالمان موسیٰ علیہ السلام راگ دادی اگر لندو کی واقع ذکر کی ترتیب نشت دے ولما سقطا فی آئی دیهم هر کلا چو غردو لشو مخی دا دایتا نو یو سخی والا مخی تاو غردو موسیٰ علیہ السلام و اللہ تیو سوار کرد مخی تاو را غردو دا خدای دے یا مراد ولما سقطا فی ایدیهم هر کلا چریخ پیمانا شو سقطا فی ایدیهم آنا ندیما حاصل مانا ولما سقطا فی ایدیهم هر کلا چو غردو لشو پا لاسونو دا دای که یعنی دای لاسونو هم خلق پیمانا شو چه من خوارمان غلطی کردام چه اقینان دی خطا شوی دی قالون دی ویل اللہ می رحمنا ربنا کمی رو بانی اکلاب اونگوانی رب زمنگا وی اغفر لنا و بخنا اونکلا منگتا لانا کوننا من الخاسرین نخام خاشو منگا تاوانی آنونا ولما رجا موسیٰ الی قومی غضبان آصفا هر کلا چوافز موسیٰ علیہ السلام کون خپلتا غضبان آصفا ڈک دو غسینا غضبان ڈک دو غسینا ملعان یا عطشان دا مبالغه دا غضبان دک دو غصه نا اصفه دا وجه دا افسوس نا یا افسوس کون که قال بی سما خلفتمونی من بعدی نوی موسی امر ربکم آیت الوار اکڑا تاسو حکم در خپل باندې زو خورات لم نو تاسو تلوار وکړه دیس رز می تیر کړه او دیر شو بزام الله سی وای تیر کړه نو تاسو باندې دور وخت نه تیر د صبر هم نشو کولای چې زرا غلم زمانه هم تاسو کړه عاجل تم امر ربکم اے تلوار وکړه تاسو حکم در خپل باندې وال قل الواح او په تلوار کې خوده تختای وال قل الواح او زر په زر کې خوده تختای القا اصل کې غرزول تو ویل کی چوی غرزول تختای دا تختای د تورات نه وی دا خود تورات آسمانی کتابو نو موسی علیہ السلام څنګه تختای را لیو غرزی او بیا به کو سره زونو جوړ کړه چوی غرزول او ماتیم شو بیا وی غرزول او سوم شو ماتیم شو نه نه دا مطلب نه هر سرګیر شاغول نه ای القا غرزول دل ته په معنا ده الوضع بسرعتن که خودل پا تلوارا که خودل پا تلوارا بانده نو پا تلوارا سڑه یو شیک دی نو خلق کوئی گینی سامی و غرزاو پا تلوار ایک دی نو خلق کوئی گینی چوی غرزاو لکه یوسف علیہ السلام رونو تاوی سورت یوسف آیت نمبر 93 دره نوی اذابو بی قمیسی آزا اوڑی تاسو قمیز زما چه داده فالقو والا وجه بیات بسویرا نو کیک دی دی لارا او فالقو او غرزوی دی لارا نو دا خو بیده بیده پلار دا چه قمیز سوال پا مخبانه وارو غرزوی نو فالقو کیک دی دی لارا علا وجه بیات بسویرا پا مخد رب زما بانده نو پا مخد پلار زما بانده یات بسویرا چی انوی که بیاو اشپک نوی کن فالمان جال بشیرو القا والا وجه وی غرزا دیلارا نا القاو کی خود دیلارا پا تلوار باننی والقال الواح والقال الواح او کی خود پا تلوار باننی تختائی امام رازی رحمه اللہ وی القاو الالواح ثابتن داستے کے ثابت تے نا قرآن نا خوا اما القاوها بحیث تکسرت فلا ارچ دا مسئلہ دا که خودو لی پا دی طریقه چه اغا ماتی شوی نه دا خبره نیشته دیوی یا و القامه نه دا چه ده موسی علیه سلام مروج و زهب که فی اخبار من زهب که مسعودی ذکر کهی ارتد عید موسی فسقطت الالواح من یده موسی علیه سلام دیر غصاو نه ده غصی ده وجه نه ده موسی علیه سلام لاس او را پیدل نه ده اغا تخته ده لاس نپری وطلی ای دلاس نا پریوتلی نو حفاظت پا غصه کی موسیٰ علیہ السلام دا تختو اونکڑی شو دا تختو حفاظت اونکڑی شو نو دا غیر تعبیر کرده چه گویا که چگی نیو غرزولی نوی غرزول خوبی ادبی دا مروج و زحب کی ذکر کئی وال قال الواح او که خودی پا تلوار باین تخت آئی و خذا براسی اخی حجر رو الیه اوینی و سردر رو پلی حجر رو الیه چرا کاغی زانتا سلی را کاغو واخذا براسی اخی اوینی و سردرور پلی حجر رو الیه چرا کاغی زانتا زانتا رب تیرا کاغو نو کدا سر و گیره بلده اکی رستو رازی چی گیره والا همونی والا نو گیره و سر والا همونی و او مشرور حارون علیه سلام او شن والا ورکا و راخ که دا خود مشرور بیده بیده نو موسی علیه سلام سنگ دا بیده بی که نو یو خدا دا چه موسیٰ علیه صلات و سلام چه دا کئی نو دا دزان دا پار نکی درور بیدبی نکی خواصل که ظاهر تا گوری او دا اللہ رب العزت پا حکم بانی غیرت کئی او دا را توحید بانی غیرت ورغلی چه دا خلق اول شرکی رور مناست دا شرکی دا خلق اول شرکی نو دا دا اللہ دا دین دا پار دا دا بیدبی درور ندا خوخ خبر دا دا چه موسیٰ علیه صلام رور نیولیو طالبان لی سوال سره ولونی و نو زان تیدا سرا جخ کو یا جر روی لی زان تیرا کاغو طالبان لی سوال تپوستی نکی یا سار روحو جرگو سره کئی و اتکشف من ہو او حال تی معلومی چی بای سنگا چل لی دادی اولی دی تا پسیج دبانی پراتی دی نو حارون علی سلام و تولی و چی بما دشمنان ما خوش آلا حارون علی سلام و تولی رو ری تا خو منی لرا جخ کرم خدا بن اسرائیل چې نه دی پښنه پشم خان جوړی دی وای چې هغه ویني وخپیک کنه خپیک کنه نو دی به تنه بل سبلا جوړ کی نو تو مال پری دا خیر دا زبا تا خبر ہوگو نو موس رور و تا پا دیو جبانده ہوئی نو دا دا عدب او دا مینی دا پارا رور زان تا راجوخ کرده احکام القرآن کی ابن والا ربیم ذکر کئی اغزا براس اخیه زم ما اخاو الیه لیالا ما لدائه فبین له اخوه انام استضافوه زم ما اخاو الیه زان سر رور راجوخ کو لیالم مال دائی دا ابن العربی دی کتاب عبارتون دا سیدی لکه دا مقامات لیالم مال دائی دا چه دا سر سیدی چه دا معلومه کی چه سچل لی نو قال له فبین له اخوه فبین له اخوه انهم استضافوه رو رو تا بیانو کچه دیده کمزوره کرن لیم زیو کمزوره کرن زمانه نمانل واخذا براسی اخیه اوینی و سردر ارپل یا جر رو الی چراکا گئے زانتا قالانو ابن ایا قالا اوی و تارون علیہ السلام قال ابن امم ودمور جیا ان القوم استضافونی ندانا چی دمور ایو دپلا رینو نا خبر غلط دا سکرونو دوارا ودی دمور جیا مور کی مین زیادتی ندار دید پارا چی نموسیٰ علیہ السلام پا مارا ہم راشی قال ابن اما ان القوم استضافونی یقینا قوم چونو دے کمزور گانا لے اما وکادو یقتلوننی او نزدی واچ دے واجلے وے مچی واجلے وے نولی دے دمار گئے ری دو وکادو یقتلوننی او نزدی واچ دے واجلے وے یو خدا دا چیز بے واجلے وے بخپل مرگ میں سکارنو خکلو کنت دے توحید آواز کے دنو آغا بوم بن شئو مالک مسئلہ کولنو آغا بوم سشیو بانشه بل چه دی زو عجلم نو زمان بلگریو کنا نو اغیی با پاسیدل نو اغیی با دیو عجل کنا نو جهاد بشورو که دنو تا خمونگ تا دی جهاد اجازت نو کرده تو خو امیر مشر امیر نیشته بی امیر جهاد سنگه کیگی نو دیو عجل و تووی وکادو یقتلونانی اونیز دیو عجل دیو عجله وی فلا تشمید بی الادا همه خوشحالا و پماوان دشمنان ولا تجعلنی مال قوم ظالمین او مگر دو مالا را سرد قوم ظالمانونا ماغی سرم مل کرے کو قالانوی موسیٰ علیہ السلام وراومی بخنو کما تارورتمی وادخلنا فی رحمت کا دنکا پر رحمت کی منگلارا فقبل رحمت کی وانتا رحم الرحیمین او تیڑی رحم کون کے رحم کون کنا ان اللذین تغذو لجلا سینالوم غذو ابن یقین آکسان چا جوڑ کرو اس غیل رب خدا ہے سخیت ہے سجدہ اکرام دا د بنی آدم کما قلتوب دے د بنی آدم کما قلتوب دے اقبال اوزائی کی ذکر کئی آدم از بے بسری بندگی آدم کرد گوہر داشت ولی نظر قباد جم کرد آدم از بے بسری بندگی آدم کرد بنی آدم آغا دا بی اقلی دا وجنا دا بنی آدم بندگی کئی بنی آدم تا سرکتا کئی گوهر داشت ولی نظر و قباد و جام کرد دا اغسر یولوی ملغل روا او دا گلتو تک تکڑا یعنی از خوی غلامی زی سگان خوار تر است دا انسان پا خوی دا غلامی که دا سپون هم لاندی ده وی دا سپون هم لاندی ده یعنی از خوی غلامی از سگان خوار تر است من ندیدم که سگه پیش سگه سر خم کرد ایمان دلی دلی چی او سپیچر تا سپی تا سر کتا کردی سپیچر تا سپی تا سر نده کتا کردی انسان تا سر کتا کی این اللذین تغذو رجلا یقین نا کسان چی جوڑ کردی سیلا را خدای خدا پا خدای سرا سیا نالوم غذو ابن زردہ چوب رسی گی دی تا غصر طرف درابد دینا وزلتون و خواری و سپکاوی فیل آیات دنیا پا دی جوان معمولی که همیشه بزری لیو خوار بایی وزلتون فیل آیات دنیا مظهری ذکر کئی حادا فی کل مبتدین الائیو مل قیاما دا پاریو بیدتی که در قیامتا چه بیدتی با خواری دا دی دین که نوی کار جوڑ کرو کنا چه سخی بندگی کولا حادا فی کل مبتدین الائیو مل قیاما دا دار بیدتی بارا که دا ترائی در قیامتا چه خوار وی خوار چه دسو پوری جوانده نو دا سخا سیکل وی کتلی او گوری با چه کم زی مده شده ده او روان بی او پوری که بی کورت آغسته او خوالی با تی روانی او کورت پانه بی دو پور خیری پاکول پر دو پورا خیری او جیب نوی ده سابون و ده گوڑی بوی روانی سابون و ده گوڑی بوی روانی نو دا لگی آئی فی الحیات دنیا زلت قرطبیم ذکر کئی مام مبتدین الا و فوق راسی زلت اسی او بیدتی نشتے مگر آب زلیل آئی آب زلیل آئی مام مبتدین الا و فوق راسی زلتون مگر پا سرد آقبانی با زلتی دارنگ ابن کسیرم ذکر کئی ہی او اللہ لکل مفترین الہ یوم القیامہ ہی او اللہ لکل مفترین الہ یوم القیامہ دادا ہر بید تبارک دا تر قیامتا تر قیامت دا ہر بید تبارک دا ابن کسیر ذکر کئی پا البدائی و النہائی کے البدائی و النہائی کے اگر ذکر کئی کلو صاحب بدات زلیل ہر یو بدتی با زلیل او خوار بئی ہر یو بدتی با خواری بیا ذکر کئی وائن حمل جات بهم البرازین وزفرت بهم البغلات وطقتقت بهم البرازین وائن حمل جات بهم البرازین اگر کدے پا برزونی اسنو بانی ناستی پا خکولی اس بانی ناستی خو زلیل دے خولی گاڑی کی پیجارو کے ناستے خوصو بھئی زلیل بھئی وزفرت بهم البغلات او قچرو بانے روان دے ووطعت آقابهم الرجال او دخل کو بسوٹنو بانی خبیق دی خودیم سدے زلیل دے وین نزل اللہ معاسی علا راسی الہ یوم القیامہ او زلت دگناونو او دپ سربانی تر قیامتا یعب اللہ الا ان یزل من آساہو یعب اللہ الا ان یذل آساہو وین ذل معاسی علی راسی الی یوم القیامہ ازلت دگناہ نبی پسر بانی ترہی تر قیامتا ویعب اللہ الا ان یذل من آساہو اللہ انکار کی دار خبرنا خردین انکار نکی چی زما سکنا فرمانی کی غب زلیلکم یعنی دا اللہ ہوئی چی زما نا فرمانی نزب زلیلکم وزلتن فی الحیات الدنیا او خواری او سپکاوے پا جواد معمولی کے وکذالکا نجز المفتارین او دا کرنگی سزا ورکو منگا او دا روح جوڑا ان کتب دین کے دا زاننا جوڑا ان کی دین لارا واللزین یارا اس پوشم باس بیا بک خیر بیدات نکم ناروا بنکم واللزین آملو سیعات او کسان چکڑی دی گناونا سمتاو من بعد بیا تو بگر سلپز دینا وامنو دا دلنا ایمان رالو معلوم شد سیپ بندگی بان کافر شو زکاوی و آمنو و آمنو ایمان رالو این ربکا این بادی آل غفور راہیم یقین نستا چه پاس دینا دی خامخا بخون که محروبان ولما سکتا موسیٰ الغذاب هر کلچ پاران شواد موسیٰ علیہ السلام نقصا یعنی لارا پاران شواد موسیٰ علیہ السلام نقصا اخذر الواحا نراوائی غصی تختائی وفی نسختی آودان او پلک دائی که دائیتو محروبانی دپار دا کسانم لربیم یا رابون چاہی در اخپل نیری گی وقتار موسیٰ قومو سبین رجلن او خواکر موسیٰ علیہ السلام اخپل قوم ناوی آکسان زنوی ویتاو کتاب راڑو خومنگ اینمانو دا مونگ تا سپر در چدا اللہ خبری وی رازی چلاڑ شو وقتار موسیٰ قومو سبین رجلن خواکر موسیٰ علیہ السلام دپار دخپل دخپل قوم نا سبین رجلن او یا کسان لیمی قاتنا دا پار دا ملاقات زمنگا دول از قبیلی وی او دا هر قبیلی نا شپک شپک کس شو نو بارا چک باحت تر رازی کنا نو موسیٰ و حارون علیہ السلام تکٹ که او خودان لو کنا موسیٰ و حارون نو بقایا و یا پاتی شو سبین رجلن لیمی قاتنا او یا کسان دا پار دا ملاقات زمنگا فلما خدتم رجبا ہر کلا چونی ول دیل زلزلے قال انو رب و رب می لا شیتا لگتا من قبل و یایا کہ خواغستان والا کڑی بوتا دیل را من قبل م کے دی واخنا و یایا و مالم نوزان ولیا دی چیز والے مالا کڑ یعنی ملکڑ بده مطلب داو چ اللہ اس تے دی ہلاک ہے او مارا اس تے دی او ہلاک شنو اگ خلق قسم نہ منی او بیا براتوی چ خا او یا کسان نرا بوت لگا دے علم سنبھال کڑل نو دی تا مخ کی مالا کول شو خوچه مخ کی دی نا علا کول نو اسی هم مالا کوا او زانو لی آدهی نو زان آدهی چه زبا ده پا وقت بانه بیا وفات کرو چه ده غمونو نخلاص وی چه ده غمونو پا ما بانه رات لی نگه و ای آیا نو ده غمونو نبخلاص هم لاو شیطا لکتو من قبل و ای آیا که واقع استانو حلا کری و دیو دیل را مخ که دینا و مال را هم اتو لکنای ما بال صفا و مننا آیا تالا که منگ لرا پاق بانه چکری کم اکلو زمنگنا یعنی موسیٰ علیہ السلام دا اوگرنل چه دا گینی دسخی دا بندگای سزا دا چه دا دسخی بندگی کرده دا نو دا داغی سزا سزا دا موسیٰ علیہ السلامی جو گینی دا آغا طولو سزای پا دی او یاو بندی راستا دا آغا طولو یا طولی کنا بی ما فالا صبح و مننا آیتا علاکه منگ لنا پا آغا بانی چکڑی دی کم اقلو دا دی مننا زمنگنا این یا اللہ فتنہ تو کو نیدا مگر سا امتیان تو ظلو بیا من تشا و تا دی من تشا خطا کہت بلے سراغ سوک جتا ارادہ اوکے اولار خیت بلے سراغ چاہ چا ارادہ اوکے انتا علیونا تیدو زمنگا فغبر لنا نوبخی منگتا ورحمنا مربانیو کو منگ باندے آتی بہتر دا بخون کنا وقتب لنا فی آزی دنیا آسانا اولی کی منگ لنا پتی دنیا کی خوش آلیو نیکی یا تا قد دنے کئے وفیل آخرت او پاخرت کے اومو انا ہندہ علیکو یقین منگا را گرزو تا تا منگا تا ترا گرزو انا ہدنا الیک دا یہودیانو خبرو ندیو جی یہودیانو تو یہودیان وی انا ہدنا الیک چھ منگا را گرزو تا تا را گرزی دلیو اللہ تا نزکو تا یہود وی لکی گی یہود ہا دی یہودو فمانا دا را گرزی دلو باندے انا ہدنا الیک یقینا منگ را گرزو تا تا او یہود دا حودت نا مودت توم بوی دوستای تا موسیٰ علیہ السلام سر ایسا وقت دوستی کردی وان نیلوی سے رحمه اللہ فرمائل چی یهود دا تحود نده او تحود خوازدو تا ویلے کی گی سشی تا خوازدو تا او باب تفاول که تکراری شد دے پکی کنا نو تحود مارا دیر دیر خوازدل نو دی بچی تورات وی نو دیر با خوازدل دا سی راقیدل بدا سی نا زنگی دل با ندی وجه تولی کی گی یهود اینا هدنا الیک یقینا مگر آگر زتا تا قالا نوی اللہ عذابی اسیو بی من شا عذاب زمان چده نو رسوم زدی لرا غچا تا چرا دا حکم زا و رحمتی و سیاد کل شا او رحمت زمان چده رسی دل داری اسیس تا هر سی در آگر کردن او رسیس پک زائی گی و رحمتی و سیاد کل شا اور احمد زمان چه دینو زائی ار یو سیز لارا ار یو سیز لزائی خوراتل والا پکار دین پس اکتبو آلی لذین ایتا قون زردہ چوب علی کما دی رحمت پل لارا نپار دا کسانو ایتا قون جزان بچکی دی شرکا ویوتون زکاة تا ورکی پاکی دا زڑا سورت مکی دی لا زکاة خفر از نونو ویوتون زکاة تا ورکی پاکی دا زڑا زڑا پاکی یا اجمالی آلان چکم آغا زکات والذین آم بی آیاتنا امنون گورا موسیٰ علیہ السلام تل جرگی لده ده پار دخپل قوم او کڑاغ جرگا اللہ چالا فساق تبو آلی اللذین یتقون اللذین یتبیون الرسول النبی الامی آجرگا ده مسلمانانو ده پار شوا اغا چکم آجرگی لده ده یهودو ده پارا اق جرگا اللہ چالا و گرزولا مسلمانانو لے و گرزولا وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ اورکی اللہ ورکی دی زکات لرا اورکی پاکی دزلو آ کسان دی پاتون دنگ بانی مال لری آ کسان تبیون رسول النبی الامیہ آ کسان دی تابیداری کی دا استادی النبی از خبر ور کون کی الامیہ دا پاک باز النبی سے نبا نشی نو معنی دا خبر ور کون کی یا النبی دا نبوت نا ہر رسول النبی استاد النبی اوچت شان والا لک لا تصلوا علی النبی لا تصلوا علی النبی سم مطلب لا تصلوا علی الموضع المرتفع فدنگ زای اوچت زوانی مز مکوئی شدا زای وانی مز کے پ بالای وانی ولاڑے او مز کے نو تو مز کے گزان بد غرض دونا بچ کے سازڑ بس مطمئن شی نبی اوچات زائد توئی نو النبی المرتفع الرسول النبی الامیہ استاد دلوی شان والا یا یا خبر ان کے خلق لا بدین دا اللہ الامیہ پاک باز الامیہ نالستے الامیہ امی ام مرتوی لکی گی یعنی الحالت اللتی الحالت المنصوبت الالام پاہاگ حالت باندے ہو چھ پا کم حالت دا مورا پیدا ہو دا مور نا چھ سڑے پیدای نو آغا سبق ویلی مدرسہ کی لستل کڑی نا نو یو نالستے او دا نالستل پا پیغمبر کی کمال لے جا کمخ کی سبق ویلوے نو بیا بخال کوئی چھ دے دزان جوڑی نزو کیا تا ہوئی نالستے او دوے مدا چھ دا مور نا سڑے پیدا شی نو گناہ کڑی نا نو الامی امانا پاک باز بالکل پاک چھ دا مور پاک پیدا ہو سنگا اک کشانت پاک باز الامیہ پاک باز الذی آغا پیغمبر یا جدونا و مکتوبا نیندہم فی تورات چیمون دیو دی دل را لکو دا دی سرا پا توراتو پی انجیل کے یا مرون بالمعروفی وینا من المنکر حکم کئی دیتا بالمعروفی پنے کو باندے وینا من المنکر او منا کئی دیل دی گنڈارونا ویحلو لهم الطیبات او روائی بیانی دیل را روایق بیانی دیل را دا پاک کسی زنو ویو حرمو علیم الخبائث او حرام والے بیانی دیتا دا پلیت سی زنو آسی زنو آجب طبیعت بانی پلیت لگی الخبائث ویو حرمو علیم الخبائث او حرام والے بیانی دی باندی الخبائث دا پلیت سی زنو ویو زوانو مصرام او لرکی دینا را دران دران بوجونا گران احکامات والاغلال اللتی او توقون زنزرون آغا کانا تلیم چوب دی باندی مخ که گران احکاماتو ما گران احکامات بطیل ریکی فالذین آمنو بی ما کسان چیمان راڑ پت باندی واز ضرور او تایی دیو کددو وانا سرور امدادیو کددو واز ضرور ملاتاڑیو کددو وانا سرور امدادیو کددو واتب اون نور اللذی آروان شو پرناغی بسی اون زلما اوچنا دکڑشو آسر دنا واتب اون نور اللذی آروان شو پرناغ باندی اون زلما اوچنا دکڑشو آسر دنا اولائی کا هم المفلحون دا کسان چیدین امدی دی کامیاب اولائی کا هم المفلحون دا کسان چیدین امدی دی کامیاب الفائزونا بکل خیرن وانا جونا ان کل شرن الفائزونا بکل خیرن ہر خیر بولا اللہ اور کی وانا جونا ان کل شرن او دار شر بی اللہ ساتین اولائکا هم المفلحون ام دا کسان چیدین ام دیدی کامیاب نکو مسلمانانو قرآن رواغست واتبعون نور اللذی انزل ماہو دا روشن خیالی دا قرآن روشن خیالی رواغستا نو اللہ وی دی با کامیاب شی قول یا ایو الناس مخ کی ان موسیٰ علیہ السلام واقعا اور اس تم موسیٰ علیہ السلام واقعا منس کی تذکرہ دا نبی علیہ السلام منس کی تذکرہ دا نبی علیہ السلام خوش ترا باشد کی سر دل برا در آیت در حدیثی دیگرا خوش ترا باشد کی سر دل برا غور آگئی چھتا پل دل بر تذکرہ در آیت در حدیثی دیگرا راوڑی اغیل را دا نور پا خبرو کی می نور خبری بکو خدا خپل دلبر خبره بنه رو نو مخ کیم دا موسیٰ علیہ السلام تذکرام رستم دا موسیٰ علیہ السلام تذکرام منس کی دا نبی علیہ السلام قول یا ایوہ الناس ورطوا یا خالکو انی رسول اللہ علیکم جمیعا یقینا زیما استازد اللہ تاوستا جمیعا انٹولتا اللذی آغذات لہو ملک السماوات والارد چگر بادشاہی دا اسمان و ازمکی لا الہ الا ہو نشدہ بلاجت روائن مسلم امیدائی لا الہ الا ہو لا مالک الا ہو نشدہ واقدار بیداغنا طول اختیارات داغ دین زمانگ دا عقیدی دا عمل او زمانگ دا اصلاح دا قانون اختیارم داغ ویوہی ویمیت آغا اللہ جو اندکول امڑا کول کئی فامینو باللہ و رسولی نیمان ناڑی پا اللہ وانے پا پیغمبر داغ ان نبی بخبر ان کے خلق دا احکام دا اللہ نا ان نبی پیغمبر پیغام اڑن کے دو چت شان والا الامی نالستے الامی پاک باز الذی آغا پیغمبر یؤمن باللہ چیمان ناڑی پا اللہ بانے و کلماتی او پا کلمات دا اللہ باندے واتبعوهو او تابداریو کئی دا دے پیغمبر واتبعوهو تابداریو کئی دا دے پیغمبر حلمانی وی واتبعوهو فی کل ما یاتی و ما یزار تابداریو کئی اے فی کل ما یاتی و ما یزار پاراسکی چاگئی کئی او پریدیے نو چکم کئی نو آگا او کئی چکم پریدی نو آگا پریدی دے وی دعا با دا سنت و الہ اسقاط کڑی نیدی زا زمانم چی کڑی ہے وی نیدی خوی من اراتاو خوایا کم زی منع کڑی دا نو آئی دا دا نکول دلیل دا منع آئی دے کنا چی دا با نکای بس کنا فی کل ما یاتی و ما یزار دین کارون کم نبی علیہ السلام کڑی دی نو آگا او کا او چی کمی نیدی کڑی نو آگا پریدی فی کل ما یاتی و ما یزار نارنگی مرقات دم اللہ علی قائر رحم اللہ ہم ذکر کی صفحہ یو سلو اختماع والنے جل واتبیو لعلکم تاتدون ندید پارا چتا سلار ممائی ومن قوم موسیٰ امتو یادون بالحق او دنید قوم موسیٰ علیہ السلام نے اوڑلوا یادون بالحق چاگئی روانو بالحق پہ انصاف بالحق پاک باندین روانو پاک و بیہی یادلون او پدی باندے بے نور خلق برابر اول نور بے پدی برابر او خبر اپیم روانو او دعوت دے بے مورکو یا دون بلحق کے چاگئی روانو پاک باندے و بھی یادلون او پدی باندے بے نور برابر اول وقت تانا امد نتا شرطا اسباتن امما او تقسیم مکل دی لرا فدول اس اسباتن امما اسباتن قبیلو کی امما نیانے ڈالے اسبات سبت دی یو نکا اولاد تاوی لکی گی چی دی یو نکا اولادی نو آغی تا سبت وی نو دولس نکانو نو دولس نکانو اولادم کو خسلگ نو او مامن دا هر نکا اولاد یو یو ڈالاوا مستقل مستقل جماعتو او مستقل مستقل ڈالاوا یعنی لوی لوی خیل دی یو یو نکانا جوڑ شو زان لی مستقل خیل واریو سلام تا کال چو بوتی پل ددی خبر ہزار بل بان دکا گٹا یا الحجر یا گٹا فام با جسد من اسنتا شرطا اینا نروان شویدینا دولس چینی فام با جسد منویلو ام بجاز خروج المائی بی قلتن فمزم از عبواتل زیام نا عراف تی مکی صورت دی نوالنی حالت بیانی او بقرا انفجار وی فن فجرت مارستنی حالت بیانی چی بیا دیری شوی فام با جسد من اسنتا شرطا اینا روان شویدینا دولست چینی قد علیما کلو ناس مشربا هم یقینا پیجانداری ویڈالی خبلگو دارا وزولننا علیم الغمام سورمیو کو بدائی باندواری ازو وانزلنا علیم المن و سلوا اور آمی لگل بدائی بانی ترنجبین و مرزان خورای من توی با تیمار دقناکم ناغینا دا پاکو آغینا چدر کریمی تاوسا وما ظلمونا ولكن كانوا انفسهم يظلمون دینو کمکڑی زمنگ نسسیزو مان قصونا شیان ولكن قصو انفسهم فراوی مان قصونا شیان ولكن قصو انفسهم دینو کمکڑی زمنگ اسو وما ظلمونا دینو کمکڑی زمنگ اسو دانا چی منگ پی ظلم نو کڑے منگ پی ظلم نو کڑے مانا غلط تارا وما ظلمونا دینو کم کڑے زمنگا سسیزا ولیکن کانو انفسومی ازلیمون لیکن دید زانونو کم اکاو ویسقیل آلہم اسکنو آدل قریا فاوکی چو